δεν ξεφανερώνει. Θα ροπινώ, μα εγώ διψώ, να δε διψώ νιστάζω. Μα δε νιστάζω, ξαγρυπνώ, για σε κι ανάστενα. Στέρηση του κόσμου.